جو اچھی سفارش کرے گا اس میں سے اس کا حصہ ہوگا، اور جو بری سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں سے بوجھ ہوگا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔